ціха, паволі асядае на горад цёплы ласкавы вечар. Ахінае ціхай прытульнасцю, шэпча на вуха санлівым шолахам дрэў. Аб чым шэпча? Мо аб тым, як добра палаць агнём прамяністым каханнем, як добра адчуваць непазбыўную душную смагу, жаданне нязведаных радасцей, палкіх уцех. Мо аб тым, як прыемна млець у чароўнай знямозе, у дзівоснай напружанасці ўстурбованых нерваў. Мо аб тым так соладка шэпча ласкавы вечар. Мо аб тым пяюць ціхую песню таемныя дзіўныя шолахі. Буланавіч з Гарновай знайшлі сабе ў садзе цудоўны прытулак. Добра тут, у самым глухім куточку пад ветлай разложыстай яблыняй. Тут так ціха, што чуваць, як сэрца б'ецца ў грудзях. Тут адны яны, адмежаваныя ад усенькага свету, цалкам адданыя свайму пачуццю. Гарнова прытулілася шчыльна да каханка свайго, схавала галаву ў яго на грудзях, сядзіць нерухліва, быццам прыслухваецца да ўцехі, да шчасця свайго, быццам баіцца, каб лішнім рухам, лішнім словам не спудзіць гэтага чароўнага, салодкага настрою. А Буланавіч неспакойны. Турбуе назойлівая упартая думка, не дае спакою. Сёння ён павінен сказаць Гарновай аб тым, сёння ён павінен прапанаваць ёй тое, на што рашыўся колькі дзён назад. Кожную хвіліну хоча пачаць, ён хоча выказаць усё, але нешта спыняе. І стыгнуць на вуснах нявыказаныя словы. Што яна на гэта? Як адкажа? Нібы страшна чагось, сіл не хапае сказаць. Але ўрэшце адважыўся. Ведаеш, любая, я хачу нешта сказаць табе. Слухай, яна ўзняла галаву, упялася ў яго чакаючым поглядам. Марынка, я надумаў нешта зрабіць. Я хочу змяніць нашы адносіны. Мы пакахалі адзін аднаго шчыра, моцна. Мы адзін аднаго разумеем, чаму нам не жыць разам, не стаць мужам і жонкай. Чуў Буланавіч, што неяк незграбна, карузла выходзіць. Дасадліва моршчыўся, ждаў, каб хутчэй яна што сказала, каб развеялася гэтае прыкрае ўражанне, а яна маўчала. Доўга маўчала, мабыць, думала, як лепей яму адказаць, потым пачала. Алесь, ты выбач мяне, але я табе проста скажу. Не хочу я гэтага і не зраблю. Я не хочу псаваць сабе апошнюю ўцеху. Я ведаю, як гэта будзе. Шэрасць, нуда, беспрасвецце. Усё тое прыгожае, што ёсць цяпер, што захапляе, хвалюе. Усё гэта знікне. Не, я не хочу. Так, не трэба. І ты, Алесь, не настойвай. Кінь гэту думку. Буланавіч не чакаў такога звароту. Гэтыя словы здзівілі яго, і разам яны падлілі вагонь масла. Замест таго, каб згадзіцца, каб кінуць пра гэта, ён ахапіўся цяпер упартым жаданнем дабіцца свайго. Ён увесь гарэў пачуццём. Ён у палкай пяшчоце галубіў яе, цалаваў рукі і настойна ўпарта прасіў, каб згадзілася. Калі яна адмаўлялася, ён яшчэ больш захапляўся, яшчэ з вялікшай сілай настойваў. І тады толькі схапянуўся, як заплакала Гарнова, затрапяталася ў моцным сударгавым рыданні, тады змоўк. ведаў, што рабіць. Не разумеў, чаму Гарнова заплакал. А яна парылчата гаварыла скрозь слёзы: дрэнны ты, злы ты, мучыш мяне. Ты псуеш мне настрой, здзекуешся над пачуццём над маім, і толькі за тым, што табе хочацца так. Усе вы такія, без сэрца, эгаісты. І ўсё плакала без перастання. Буланавіч ледзь суцешыў, заспакоіў яе. Пагадзіліся на тым, што ён даў слова ніколі нават не гаварыць аб гэтым. Гарнова тады заспакоілася, зноў прытулілася да яго і толькі раз-пораз схліпвала, быццам пакрыўджанае дзіцянё. А як расставаліся, Гарнова сказала яму з ласкавым дакорам: Алесь, любы мой, ты ніколі не крыўдзі мяне. Ты ж ведаеш, што наша каханне — это астатняя ўцеха моя, гэта прыгожая акраса астатніх дзён. Ён перапыніў яе: што ты гаворыш, усё астатняе, астатняе. Марына, кінь ты настрой гэты свой, навошта гэта? Адно мучыш і сябе, і мяне. Яна не адказала нічога, толькі глыбока, глыбока вздыхнула. Праз колькі дзён пасля гэтага Буланавічу ўсё-ткі прыйшлося яшчэ раз гаварыць на гэтую тэму. Было так: ён неяк позна ўвечары вяртаўся з чыгункі, ездзіў на вёску па службовых справах. Проста з вакзала накіраваўся ён да Гарновай. На галоўнай вуліцы яшчэ гарэлі агні, яшчэ сноўдаліся гаварлівай гурмай начныя гулякі, а ў завулках, у куточках глухіх ужо ўсё сціхамірылася. І вокны не свяцілі ўжо тупа бліскучымі засланкамі, не цалаваліся з цемрай чарнільнай. Схаваліся, зніклі, быццам і звання іх не было ў гэтых мізэрных хібарках, што палахліва адступалі з дарогі цьмянымі плямамі. У дзіцячым доме, куды падышоў Буланавіч, тож было цёмна, але тое акенце, якое Буланавічу добра знаёма, якое заўсёды спыняе на сябе яго погляд, гэта акенце яшчэ свяцілася прыветным агеньчыкам, значыць, не спіць. Дзверы чамусьці адчынены, мусіць, ёсць нехта чужы, бо звычайна іх запіраюць. Буланавіч прайшоў проста да пакоя Гарновай і, не папытаўшы дазволу, адчыніў дзверы, і ўбачыў ён: Гарнова на ложку сядзіць, а перад ёй на каленях абшарскі. Асалапеў Буланавіч. Хацеў адразу назад павярнуцца, але Гарнова спыніла: Алесь, пачакай! Што ты спалохаўся? Абшарскі памалу узняўся, сеў у кутку, вінавата ўтупіўшы лысую галаву. Буланавіч не разумеў нічагутка, глядзеў дапытліва ў вочы Гарновай, чакаў тлумачэння. Яна засмяялася: Ну, ты чаго глядзіш так, быццам цябе аглушылі? Ці мо цябе здзівіла гэтая сцэна? Я табе зараз скажу. Мой паважаны рыцар сёння чэпіцца да мяне цэлы вечар. Усё просіць. І ведаеш аб чым? Згадай. Аб тым, каб я за цябе замуж пайшла. Ты, пэўна, і не знаў, што маеш гэткага добрага свата. Буланавічу прыкра неяк стала. Дасада ўзнялася на абшарсках. Што яму трэба? Чо ён гэтак турбуецца? Чо ён назаляе вечна? Лезе з сваімі паслугамі. І ведае ўсё гэты нязначны, недалужны чалавек. Всё прыкмячае, аб усім дазнаецца. Быццам цень нейкі сочыць усюды за ўсім. Уланович нічога не адказаў Гарновай, і на колькі хвілін запанавала цяжэрная маўчанка. Потым Абшарскі загаварыў. Гаварыў вінаватым голасам, быццам хацеў перапрасіць Булановіча выпраўдацца перад ім. Я гаварыў аб тым, аб чым калісь вам казаў, таварыш Булановіч, я зычу толькі добра. Я хачу, каб Марына Паўловна была шчаслівая, каб яна не пакутавала. Раптам Гарнова ўзлавалася, якое вам дзела? Хто даў вам права аба мне клапаціцца? Я маю свядомасць і сама ведаю, што трэба рабіць. І голас дрыжаў, у вачах гарэлі, пераліваліся аганькі гневу. Абшарскі моўчкі ўзняўся. Марына Паўловна, паверце мне, што я ніколі не хацеў вам зрабіць што благое. Усё, што мучыць вас, мучыць не менш і мяне, а мо яшчэ больш, бо я і не даказаў. Выйшаў шпарка з пакоя, высокі, сутулаваты, нязграбны, пакінуў за сабою ўражанне нейкай напятасці, нялоўкасці. У Булановіча цяпер не было ўжо ані крушы пачкі злосці. Замест таго жала з'явілася да беднага Абшарскага. Ён сказаў Гарновай з дакорам: «Ну што ты так з ім? Ён жа так любіць цябе. Яму ты даражэй за ўсё. Я знаю гэта, Алесь, але ж часам не хапае цярплівасці. Назаляе гэта маўклівае каханне, нуду наганяе, а часам злосць возьме. Тады і пакрыўдзіш яго нізавошта, але глупства пасля ўлашчыцца». У той вечар не было паміж Булановічам і Гарновай звычайнай блізкасці, звычайнай ласкі. Гарнова была далёкая нейкая, чужая. Вабралася ў сябе, адгарадзілася ад яго халоднай сухой пустатой сваіх глыбокіх вачэй. І сама ўся была халодная, нейкая, ціхая. Булановічу здавалася, што вінаваты ў гэтым Абшарскі з яго недарэчным учынкам. Зноў востра тачылася ў сэрца прыкрая злосць, разам з ёй унутры бязладнасць, раджалася нейкая раскіданасць. Не знаў, як падысці да Гарновай, а як, ну, як разагрэць яе ледзяны холад. І даў тады сам сабе слова ніколі больш не гаварыць з ёй аб жаніцьбе, не кратаць больш гэтага пытання.